سینے کو مدینہ ان کی آنکھوں سے بناتے ہیں جو سینے کو مدینہ ان کی آنکھوں سے بناتے ہیں وہی تو اٹھاتے ہیں وہی تو زندگان کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں جو اپنی سجاتے ہیں جو اپنی زندگی میں سنتے ان کی سجاتے ہیں انہیں محبوب میٹھے مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں انہیں محبوب میٹھے مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں غمِ سر پر جانے کا قرینہ یا الٰہی غمِ سرور دلانے کا قرینہ یا الٰہی دے مجھے افسوس دے جا غم زمانے کے رلاتے ہیں مجھے پلاتے ہیں